حضرکم فانفرو صباتن او انفرو جمیعا. دریم حکم یعنی دریم قانون چې د بادشاہ د عوامو په مسلې ما حصلوا آیات ولی یقاتل فی سبیل الله. نو چې توفک دی راواب سو نو خی چا سره دشمن سره فلی یقاتل فی سبیل الله نو جنگ وکړه اسی ځان له نیغ نیغ کې وي توفک دی راسه چاکو دی راسه اسی نیغ نیغ کې نه نه سو وکړه وی ګوره چې څه کوي وکړه دارنګ لا دریم قانون ذکر کړي صورت کی توپک دیواغستو دریم قانونی ذکر کو سلورم اوس بسی چل کے وبا کان لمؤمن رو و رنزور حضور سڑے ہوگی گن دو نبی آیات کی ذکر تھے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا سلورم قانون سڑے رو رنزور پکی گور دانا چی بس اچتا و ادرس نانا رو احتیاط بالقتل پینزم قانون یا ایوہ الذین آمنوا نیت صفا کا تحقیق کا نیت صفا کا تا سینے چی مخیل رسوک راضیو دا وکی وایج نه تاسو ونکې شپغم قارور ومن یهاجر فی سبیل الله دا تکلیف فی نمل فریق ده مالدار وشي افغانستان ته وګوري مال دون نه وچی هجرت یو په الله ورته مال نور ملکونو ته وګوره صحابه سره سنو مدینه ته چې هجرت کو نه الله مالدار ومن يهاجر في سبيل الله دون بدن معاش وام قانون واذا ضربتم في الارض نجمون در نفات نشي المنصر دانا جتش مجاهد مبيا جا كلا چرس كو كلا لانه غير ويجا مجاهد نانا منز در نفاتی نشی در منزور و پابندی ہوگی. اتم قانون آیات 105 کی کل چه مل فتح شو گرد زیدی ولی نی مفاقی با در اللہ قانونی در غیر اللہ قانون بنی ملک ازادون چالا در لاد بیکالا قانون بنی او نه هم قانون اته خدا غریدا تنویر دې پرې مخ کې باندې ويستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن او درې حصہ د سورت پاوی کی ددریو فرقو تذکرہ کئی مومن منافق یہودی کافر پکیل او داغی صفات ذکر کئی خب دا مومن بد ددینو او پاخر کی سلو رسول ذکر کئی سوابق توحید رسالت صداقت دا کتاب ایمان بیوم الاخرہ او نفی دا شرک فی التصرف کی چواردار زیم نصورت کی دا اول خطاب دے مخلوقات ہوتا پدا سی طریقی سرا چوارکوئی مالونا حق دا ہوئی او کدا مؤدا کرو پدی معاملو کو نزیاتے ہو لکوئی تا شکوئی عمل پیو کئی ذکر تاسی یو شے دلتا دو آیات دا مومن سر لگئی نو پینزشو منافق سر لگئی نو دویشو یہودی سر لگئی نو شل شو مخکنی و سر راجم اتی او پا منز منز کی زورنی دلائل رٹھنی ذکر کئی دا حاصلو دا دی صورتو کس دا صورت نافذ شی پمل کی نو گو رئی زیادے بوشی شپارس قوانین او دا آتو دا ملک بدا سشی امن و امان بئی یا ایوہ الناس او ټول مخلوق تا وی اے خلقو او یری گئی دا اللہ نا چرف ساسی دے پالون کے ساسی دے اغا اللہ چی پیدا کری دی تاسو لرم من نفس دیو نفسنا من نفس واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام او حدیث کی چرازی زنانہ پیدا شوی دا دگسی پختینا او دا کگئی کسموین و سمول دادا لکابو داود چرازی طلاق دی دا دی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی د زنانو په باره کې زما وصیت قبول کړي. هغه صورت چې الله په نوم د زنانه ور لېږلی دی نو خلک وی حقوق نسوان اصل مطلب یې دا و حقوق نسیان چې د دوی حقونه بالکل هېر کړي شو صرف پې مال ګټئ پټوانو لګوي په صابون د ښځې پټو پتیلو ڈبی د خزی پټو یعنی په هر شی باندې د خزو پټو مزدوری پیو کئی د کنیډا او پروفیسر چې مسلمان شوی و ما مخ کې ویلی و تاسو او دا شکل کیمانی و چې د پردې پابند سکسان مسلمانان شیو او خزی مصر بی لاہور د شرال کوز شو په ایرپورټ باندې ما د دې د مسلمانانو څخه کوز کې شیدام کافر دي مرمن وټول دي هغه وی دا مسلمانان دي دې ته شو مسلمان پرونه مسلمان د پیړو مسلمان ته مسلمان نه وي خو ځکه کار یې مدغه شي دي ما بیان ورکړم چې یورپ مغربي ممالک او مشرقي ټول راځم اغوی وی چه من زنانو تا حقوق ورکو بلکل درو ہوئی پا دغا ملکونو که در زنانا حیثیت دست پین داد آغی بیان صاحب البیت یاد را بی ما فی ویراش قرآنو بوری چه زنانو تا کم حق ورکڑی دا چه میو قانون و پیو دین کی نشت زنانا تا وی کور کی کین بیغمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کلکم رائن کلکم مسکور بیاوی زنانا بادشاہان دا بکور دخاون بیغم ناسر نوچه دا مزدوری کئی مدا خو مزدور شو اولتا نشو خبر نو بیغم بناسر ایدن فیزت کی او تیار برس ملوی نو بادشاہ پاوی شو پا تیار بانی نو کرانی چې دا نوکر شو نو دا حق نه نو حقوق کې نسوان شو ریس ولو کې بربنډي اوس غلوي دا بیانی طرفی وشو نمبر یې بوله ورته چرته چې کفر راولي نو کاله جو سکول والا غریبانان دوکه کوي مور او پلار ولا دوکه کوي وای ترقی را دون نمبر یې بشي واشي سو وقت کی ویل کا حفظ کڑے لمبری بچی ہوئی نو بیا ہو جی نقصان نہ ہوئی رہی رضا کہ دن نہیں خدا با مسئلہ اٹھو شی باغی مرور ہوتی نگویستی

اور دغم محمول بن تشبیہ نفس گرم والی نو سو گوری وخلق منها او پیدا کړی د الله د جنس آدم علیہ السلام نا زوجها جوڑا دد یا دامانا او پیدا کړی د الله د دیو نفس نا زوجها جوڑا دد لکه حدیث شوا پیش کو یا حکم عام هر نکت را براد دی و بستا او فارکڑی دی من هما ددی دوانونا هوا او دادم علی اسلام یا دا هر نکن دا هر مور افتاد اول داغین او رسو دا نور انتر خیامت آیات حکم طور تشامل پیدا دا یو جنسنا محمول بی تشبیح یا عمل کی پخپل حقیقت بانی اللہ تفتح او فارکڑی ددی دوارونم رجالن سڑی کثیرن دیر و نساءن او خزی دیری کثیرن منس کے راوڑو چی دوارو تشابل چی ودک اللہ او یری گید اللہ نا حق اللہ تسا علو نبیهی چه سوال کوئی داغ پا نم باندی ده یو بلنا علکه دا اللہ پا نم باندی دا شیر آکا دا کار را سرو پا چه واری ده یو بلنا بیهی پا نم دا اللہ یا پا سبب دا اللہ واری و سبب دا اللہ غواڑی دا اللہ نا بیہی دری اللہ نا راجے کے اللہ نا یا آم مانا غواڑی دیو بلن بیہی پنم دری اللہ یا وسیلہ کوئی نم اللہ تا اللہ ستا پنم درن غواڑن تیرا تراکی والارحام دو معنی او یری گئی و بارد اخبر ولیکی رحم اللہ نسوالو کچھ دماغ بسحالی ویچے سوک دی او دیکھئی نزبے یو دیکھو اخبر رحمت سرم او کبیلی نزبے بیلکو اخبر رحمت اس معنی والارحام یا سوال کوئی دیو بلنا بس ابب دخ پل ولی علکہ دسرز بے میرور میں نلگو دیگم دا سورا سرو کرنا آتا فکری تسا علوم یا دا مانا واتقو بانکی او غیرے گئی دخ دے کولو دخ پل ولینا یا تسا علون واری تاسی بیهی پا سبب دا اللہ او غی ارے گئی دپری کولو دخبل ولین واتقو قتل ارحام یقیناً اللہ دے پتا سبانی رقیب نگاہ بان یو مانا دویم مانا حساب والا دریم مانا خبردار نو دا اللہ نو سپٹ پنا ندی چی خلاف نکی دا اللہ سل رحمی پٹ نکی حدیث کے راجی یو صحابی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی زو سرخکوم اغما سربتی ویدد دا سی مثال لی لکتیری گرمی دا مختور زی دا غد شر نبخلاس شی تو سرکوام چه خدر سرکی او تکین دا خود احسان بدلن سل رحمی خودیتا ہوئی چه اغای نکی او تکر سریوزی کی نن سبا سل رحمی سر فرلن پندک نبا جی سر زمان سر ورانه دا تبا نزی فرلن تی نراولا که نوان تا تب و سر نزی صلح رحمی خپل منز کی زامن بند کی زبا و سر اورانا دا تب و سر نزی دوستا اورانا دا نور ولی بندی درے ورزون سیوا ولی اورانا ساتی حدیث کی خدا من را غلی یو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا کو صحیح دی اللہ دا پارتی رخب کیگم ذکر دا اللہ نافرماری کئی اور دا اللہ دا پارت سلمین ساتم لکہ حدیث کی چرازی یو سرے روانی دا اللہ رضا دا پارا یقبل رور ملاقات لزم نو فرشتی چوکرو کی ولاری لارو تصمی انساری شکل کی لانی زکی ددا سلاش دا اللہ رضا دا پارا روری دا دیو جن مدارک لکی اصل روروری خود دین دا دا نصب روروری سرا سار لبا پولا پٹی بانی یو بل گریوان تلا سا و پیسو حساب کتاب بانی پا دیو بل نجامی ہوا سا تو پک با آلی رور برور وجنی زیب اپلار وجنی برا علاقه کی او سڑی زوان و خزه امرش و زامنی مو خزه او خر مال تا او زنانه لده پتی کی ایسام ورکی لکلم کی نزویه ولی اپلاری سواله مرد خلاصه ایک روی پتی را نزی لار نسی خوشی رازمه که پاتی شد امور تا تخت کنه او گولی پتا بانی پت نرکو آغای بلاد او تخت رازمه پاتی حالان کی دا قرآن قانون دارے قاتل دا میراث نہ محروم ارے قاتل تو میراث نہ رسی گی جی شرعی قانون میں نے پوتا کہ وہ تنی بولے مال بھائی بیت المال تو بڑے جزا استاد و داغیا کلاس پر تو بڑا اللہ وقات الیتاما اس قوانین جی کرتے اصلاح دا معاشری راضی یقینوں کا بہترین قوانین ورکی یتیمانانو تا بیتلارا بچو تا اموالهم مالون ددوی ولا تتبدل الخبیثا او مبدلوی یعنی ما اخلی پلیت مال پا مقابلہ دا پاک مال کی یتیم تا مال ورکا دا یتیم مالو لکھوی داو لنے حکم دے و مخلوق کی چیزیات مظلوم دے نو یتیم دے فخواب ادق حالاتو چپلار بے مڑ شناول سر تربور خپل خپلوان بے حملے ہو گئے نو داغی امدہ کا مولیان با مصر پری پند کی شریکو سپلے منترا کے جامع منترا کے داشے منترا کے داشے منترا کے اول اشپبانی روٹھائی پخکا یتیم بورتا ببو زیوالو بجلی خوانو امولا با سارا ترتناسو اوے دعا کئی ہوتا آغا پستر کو بوک کی روانی اپلار بے مڑو ادے بورتنی اناسو روٹھائی ابن سیرین رحمہ اللہ تلے ہو سرد اقبل برگری نا دو سی او داغا تفوس لاؤ ملکا اگر بیمارو دیو بلی دل خوچے کل اگر مڑ شو ربی سیرین رحم اللہ پاسی دو دیو امرک مرگرے وطوی داولی یا اوسا پوری دا زماد دی دوست مالو اوس چی دی مڑ شو دا دی یتیم مال دی او دی یتیم دا مال نا فائدہ غیصل حرام اگر مولا علی قاری رحم اللہ ذکر لکی کوارسا نابالغی بالغی او ٹول موجودی نو مکروہ دے ثواب نشتا خیرات او مکروہ عند الاحناف مطلقا مکروہ تحریمی تیر مراد علی او کنا ماشومانو کی وارمو نابالغ او غائبینو بارمل کیو سیدل فحرامن بلا خلافن بیا خدا و خیرات در طول اتفاق دیش حرام د تختې الوا ده ماخامې دی شبه ورته وي و جمعې دي زه وایي د جمعې په ورځ به نه وي نو د زیارت په ورځ به وکړو دا چلونه ورله کوي او دا یک کال نه او دا یک کال په کال نه اوس نه کوي او دا اورس دی د بابا نور سوی واده تاریسه ناوی ناشنا خبر نو ځکه وای چې بابا مړ نه دی کنه او خدا وای کنه نو چې واده کوي سره کم دی کنه او خوا کې سنون دی درو کوئی خدا دې کاشم درو الله په یم نه کوي الله اکبر وای سیرت کمیټي نو مولود لنم سور کی عید میلاد النبی اختر خونه دی لکه پیغمبر چې پیدا شونو اختر شا کړو ابو لہب نو دا دا ابو لہب نیکه سنت دی دی پیغمبر خدا نه دی کړی بریرہ بن زیادہ کړو یو مصیبت خونه دی چهلم کئی شیعہ کوار کے بہت سرا دا جبیت غرد غرد بولیانو وفتیانو اوی بہت سر شریفو پدے گورن کی او فراق بے یو زیفو او امون دا دیوبند علماء سیو دا دیوبندیت فاسدارانی دا شکی تمام دیوبند اکابرینو اوی بانی حکم کرے دا کفر ارشاد و شیعہ او گورن مولانا رشید احمد گنگوی سوئی نور سوئی محمد قاسم نانو تبی رحم اللہ سوئی دتلاری دپلار نکر دشمن سر جسو کنو مر جلتیا داسی بے خند رضوی خمون تاریخ کی نو لیدن اللہ فخلط ربی باری مخلق منگو آئی من کبری ملکی را پدیشی اخر دې شته ویلی چې مال چار ګول راوړا چې وی زده نه پوزا خو سم سره چار ګول نه مال مونږ وایې چې کافر سره مګر کیا کفر دې تاسو له ورته وایې چې نه زه هم تعاون یو هم څه وځو دا هر بی اور ته تر دې دل حرام دي دل ته پیرد وي کې سوال وي ویزر اترای ته زما امریکای ته وځایم ته هغه ویزر نه درکو یره دا خو زیاته ده ګوره دوه نغړ لیډر دی نور کی نو دا څه کار دی انت چې شدین لې پر خپل ملک دی کار دی ګاران ته لې دا نور لګ دی چې مولا ته به کی شرمې پلیت مال د یتیم غریب مال راشي ځان له پیر سره جوړ اول په سیکل ګرځي یقین حکم درشه اوس لاړ شي حکم گاډو کیږي دا دې د پلار مال الله یو کس دې درته نږدې دی نه خار لا فکر ما سره ډېر محبت یو ورځې زما تپوس ته راغی ما چې وکتل سم غوړ غوړ نو ما لکه سب غاښونه موچي ته اوس بالکل نه مې دا مې نور کېدو مې دا ولیس چې وې ناظم وم نو مې رښتیا ده ته وایې که دروغ دی وي مولای نو کافر به د دنیا نه لاړ شي غرق به شي تا ته یې څونه تنخوا درکوله رینا جملہ ایک لاکھ دمیاش موسی صاحب پیشو دخلی دا پارا منگک ننی چی گئی اما این نور دیسو نوی خندل ویتو نور چیڑ مکو دیم دستا دا پوست را گلی اما ایک اوز نور ملا در بگیو نو دیر رٹا شار خانه ای ارسل بوڑا لی لکشی وی اما در توی لکھ دا غریب تیس آت نمی لگی زورور بدماش تول کئی چشار لبیا غریبانان دباوی چمال اوٹ ور کئی غریب لپنو اسلام او قانون دامن د یتیم پر سر لاس راخکل سونه لوی ثواب لاندې جسدی ویخته دومره نیکې لیکل شي یتیم پر سر لاس راخکل نیکې لیکل کیږي یتیم لاس ټولې خرڅ کړي په زنګل کې چاور لیو ہلا چاور لبل ہلا بڑی ہوتا والی ولا تاكلوا اموالهم امخري مالون ذي يتيمانان الى اموالكم الى فمان دما سرد مالون خلونا سمعنا مال دي يتيم دي دي خلو پیسو کی دن نکی سل لپے و تور کی وی داستا حقو دانوری زمان خلاص شو خبر خیلی خواسی مولور دی یا دامان کور کور سر اعتباران دی وی چیزو پر انصاف کن و اسلام اجازت ور کڑے دکا یو دے شریک پا خوئی نو سنانشتا نو سل پلی لگئی نو پیزس و دی یتیم مال لگئی در انصاف انه يقينا دا مال د یتیم خورل کان هوبن کبیره ده جرم لوی گنا لویا خوب وی هغه گنا تا چې معافی نه کیږي خوب وی هغه گنا تا چې دا له صحت نه وی د یتیم مال د گنا صحت نشته دیو تاړن نو چې یتیم غټ شو نو رپورٹ پیو کی نو کور ټول راشي دار لدی یتیم مال خوری بسم الله الله اکبر او قرآن دل ته په خپل ذکر کې وګورئ ان لسم آیات راوړل ان الذین یاکلون اموال الیتامى یقینا آکسان چوخری مالون دی یتیمانانو ظلمن پزیاتی سران یقیناً غرزی دیو خیٹ اخفلو تاور آچوی خیٹ اخفلو تاور وسیسلو رسائیرا پا خیٹ اکی دیور نزیب دیور تا اوزی ددنور حکم دل دی دور دور سکروٹا دا دیوی مولی سیب پسی میموزو کو مخی ورزی تلی ملتا می رشتہ دارو جمعی ورز رو نمی علی کتری جمعات اللہ چیزی نو دا علیم متبیر سنت تی منگم دا جمعی موزو بینا خنده خوزو خبل دی دنشم دی نمی با ایمان استاد آموز داسی بی کار دی زرکی می داوی چی تو زدی کل موزم افادت نگل می چنی کی گی نسل دی دا خلق گوری نا تماتر چیالی نو گوری ولیکن دا عبادت ولا دا شکاری چار چار پچھو دیگا نیت میو کو دی اور تنور پچھے اللہ اکبر او دی قمق الخر پچھے اللہ اکبر او دی لوی ڈاکو و ظالم پچھے اللہ اکبر بے خمو لکھو اللہ وی خیٹا کی اور پروت دے و تمام فقہا لکی چی اور تنور تا سیدہ پدا غط رب بانی کول دا منہ مشرکین و سر مشابہت منہ دی حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی میاش شکلو کی جن دعا کرئی گو اللہ دا خیر میاش بانگوانی تیر رہی نوی میاش تا بدا دا سنیر نہیں سیر تا بشی چی دا مشرکین اسرا صحابین اسرا مشابہات را دی کل چی سترک دی سڑے موز کئی مخیتا نو نیغا بنک دی بلکہ پیو سیٹ بگ دی سونا احتیاط دی بدین سونا تقوی دی بدین لوی جرم دے خوڑل مال دے یتیم دا ندے چی یتیبانانی اغا بے خرسولیو دے اوکس انگور پاتش وزوی مرشو نور زابری وارو نو یو علاقی تی بوت لوی داز خرسول حجی نکیم خرسی کلی جدا جدا ماشوانی و انگوریم خرسی خرسول کی تپوسنی وَإِنْ خِفْتُمْ دویم حکم مال یم مخرا خو ظلمم ورسر مکرا چی آغیستی دیدا او بیا ورطا گوریم یو تنو آغا دتر لور آغیستی ہو ترے مڑو یتیم آو خزنانو ناغه دا لانده شروع کړه چې دا زنانو دګدم یې کومه بل نه کوي دا یتیم دې په بد کار نو کړه دې د پاره چې مال د تر ورته پاتې شي نو بلې په یو نامه کې دین لاړ د یو شرم د پاسه شو بل شرم او چې سړی شرمېږي نو الله نو چې نه شرمېږي څوک به وشرم وإن خفتم خفتم یو معنا کچری یری گئی تاسو وارثو عام خطا حکم دویم عدل فی النکاح او خفتم په معنا دا علمتم اوم کئی مفسری کچری پوئے گئی تاسو چې انصاف نشی کولی نو بیا ولې آلی پریگ دا عرضی کی چی خاون زر لکی او که یری گئی تاسی اللہ تخصیتو دا چینسا بونکی فیل یتاما پیتی مانا نجنکو کی فن کی حو نو نکا اکڑی لازمی مانا پا نکای والے نو نکا اکڑی ما پاغ صفت فاب لکم چی فسن بی تاسو تا من النساء دخذنا ما داخلي په صفات لك قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ذات باندې نه بیا خو به دا معنی شي وای اے کافرو زی عبادت نکوم دا ذات چې تاسو کوی دسی نکوم عبادت دا الله هغه صفات چې تاسو کوی باغ طریقه چه تاسی کوئی او نئے تاسی عبادت کوئی کی دا اللہ باغ صفت و طریقه چه زی کوئی موسو او نئے مزو عبادت کوئی کی باغ طریقه دا اللہ باغ صفت چه تاسی آئندہ کوئی تکرار نشتے ختم شدکہ الفاظ مقرر ذکر شو معنی بدل شو خبر بانی کوئی شو گیا نما داخلی بصفت بار حدیث کے شرازی ددو خذو خاون جو مرگرے باغو بٹھو سکو خیدی دے برد نخالی ندی ویدری بیداتی مولا مثال ددو خذو دے خاون دیکھا لئے ہوت دیتا ہم گلتی دیتا ہم جسوک بسوئی یا بسو اسی جسوک پتی دے من لاسوئی ندے و زوئی درشی جوڑی ما تسرہ کری اللہ حدیث کے راضی دو خذو خاون چه عادل و انصاف ہی نہیں کریں نم بدن بے فارجی دائی دا قیامت شرمی دل شو نمونگو آئیو سلو رو گئی و چه انصاف کو لیش قرآن ہم ناوش و امونگو قرآن عمل کو نو یو وعدی کی بل انور دکینے دا عمل نے دچر دا عمل نے ہاں کہ انصاف کو لیشی نو سید کدا چې خلک یې ډېر سي دی وخت کې ډېر ضرورت دی چې څوک وي دو بچي هي اچھے چھوٹا خاندان اور زندگی پریشان من غو پتا وای بڑا خاندان جہاد اسا کدو مړ شي سلو پیند خو وفات دی او چې یو ځوی چې کاکه مړ شي نو سبب دی نه دوی بناس نو تمام عمر په دې یره کې کله به قبر تجی ہو کلب خلق تا پیسی ہو کلب دمی چی دمانی سوری دا سونا لیں او قدرتی خبر ہے ایو دا سی بے خوند ہے یا دا تاب دا سی گھٹ حرامی تی نخیجی تو با ہوا مرتنا دو دو ما اصول کے حل کرو یاد دی رکھا و سلاسا او دری دی و روبا او سلو او غلط مانا چی چا کولا اداغی وزاعت او ما کرو نہاو یا اتلس لکشی ہوئی جابر سباہ دکویت امیر بادشاہ داغا نور لسخ زیو اور نور زیادہ کو بھی حساب ہوئی داغا کو ساتھ رافی زیو وہ سب پرچا تدا پتہ نشتا روافی زیو فائن خیفتوں تو کشری یری گئی تا سی اللہ تا دلو چھل صاحب بہنکی فواہدت فا تفریق و حضور پانی نو کافی دا یوام او یا آغا چه مالکان چی آغا چه مالکان چی خیل آسون استاسو داوی یعنی وینزا ذالک دا یو خزا یا دا یو بینزا ادنا دیر نیز دیر دیتا اللہ تول چی غریب بنشی دوی بابان اینی چغی حال یولو چغی چی غریب شی نو چغی وی واس شریع بچی می دیسی چلو با چی بیا چغی نو اللہ تول دوی بابانا چی وان اولی دا دین نا میلان نکری دا دین نا بل طرف تلان نشی ولی بینصافی وکی اللہ تول بلا مانا چی ظلم باونکی خدا دی اکڑا نوصر محر ورکا اولیاء و تداوکم درہم حکم ظلم مکوا یتیم دی واقستا نوص والا محر ورکا خدا دی واقستا نوص والا محر ورکا رسم دادی لار با پیسی والی یوسو لوخی بوکی بیا براشی لوخ چکه راستا خپلار په رسپینه کې راځنن په فروت یې ته خوشاله مروي مې په خنه راتو نو دا طریقه ده هیله ونه خدای جهنم سره کوې شولې په دې مال کې مې خو نه سره لور مار مې دارنګ لا وای به یاره وای دندو نکاره مې منو له ورته ځان سره دی ګونه راوړي ورش وڅوره د سالور نه ما د تری زنانه سره تاریخي ظلم نه او د زنانه په سر باندې بعضی پلارم خوراکي رشتہ دارم کې او خلکو په تجارت کې لوی مسله ده او د بد عملي مراکز هغه هم پچلې بدی هم غټي هغه بوزای هم بخیر نه پری جنرال حمید ګل چې د دې ملک ماهر سره دی هغه ویل په دې ملکی پینځل اکا کلبونه دی غټ نو د وړو بسو نه هدي الفضل ما شهدت به الاعداء صاحب البيت ادرا بما فيه واخلاقته نو وی چې دا ناروا ده نو بیا وې دا دی لوی مجرم دی بیا یې مفرې دی الله د دې وجنا مشکل الاثار کې حدیث ته مستدرک د حاکم نور کتابونو هم ذکر کړی دی یوس داغه توبه نه قبلېږي منگو ستا او سواریو چه خز ایبار گرزی بے پردے گرزی گناہ کئی او دیو تسنوی سال جامی خوی واچو او تر اپا بن روانی دا دیو اسطان دے دیو اس روان دے او گوئے دا کارو رکی سو اغا چه زان تا محذب ہوئی و چه زرد پاکی زمانگی ورگر عالی بو نوجوانو سیٹ کی کینا سو سیٹ و سر خوش ہونا اور کلینڈر خزر آوست زوار خزر آوست کینا ناوی دا با نکینا آخرزا موی چیز روی پاکی بسو نقصار نشتا دی اور کلینڈر موی ناوی دی زوان خزی تا زوان لکی زمان تا تزر پاکی گوش نمی زور تا خراب سی جو اگل آردل سیٹی کینا زانی کن اخلاص کو زوان خزا دا حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ندی جدا کی کسی رید اپردی خزی سا اللہ اللہ نو کرائی دا پارا ٹول بسفر ایو کستلے اوڑی لوی بالدار اوڑی تاڑی بلوچستان نوشی ماتوی جسی چلو کے شویا ٹول دا رسی دا وہ تھی بے خوند دا میں بولی براغ ما تا مخامخ که نستو دا غزی خان و ایو نن تلی و مصر برباق تا یا ماستر میو پڑ پڑی و پندی و ما یال تری سکو و یال تا ملور دا او دا اغوی و دا غی اغا دوستان یو چه وشی گی کن یو کمرا دا نا دوستان را تا رو تک کنی و لانتی دا چه خبری که نوز وی محر ورکا سور چیتوار و تاکتی و

سلورم انګوره مهر چې ورکی نکی نو د خځې بدرې کې بوږي کله به دل بچیو کې ریا شي کله به دل شګیا ته اوتار وړي دي او دې ناګر دشمن دی داسې تربرولی د جګړې مخ په بل د تسنه یو په دفې د لجمع کوي رور بدل لجمع کوي کله به ته خبره کې دا به ځان ناګر ځي خپل بدلالي خو سیاسي توسنه شړې چې کله کمزوري نو سیاسي انتقام دی چې زوروري نو اسو گزار کوي ولا تخصو السفهاء اوس دریم قانون ذکر کوي لکه حدیث کې چرازي چې دا چا ولی نه نه بادشاہ دا ولی څه معنی مال به حفاظت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چا چې قرض پریخي نو زی زماري او کمال پریخي نو د وارثو حق دی میراث مورک وی سفہا بیوقوفتا بیوقوفتا اموالکم مالون ددی آغا مالون یا مورک وی بیوقوفتا مالون چستا چی مالون نی بیوقوف نپوی گی دا خود اخپل لی دا مالستا دا اخپلی ہو گیا دوانا مانی التي هوا مال جعل الله شجر زول دي الله تاسول را دا مال قياما گزارد جوند قياما لمعيشتكم دا جوند گزارد استام کو کی فائدہ دا دیو جنگو دین دا شخشید عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا یبیع فی سوقنا زمن په بازارونو کې شی نه خرڅیا او سوق شی نه کوي لا بیفتح فی الدین چې په دین نه کوي دکاندار باغ سړی چې په دین کوي نو دیو یا غ سړی وای دکاندار چې کړي باندې کوي چې ستا ته کوو بار نو به صاحب دې کنه دین نشته دې چې سید سره وکړو پیالې چې بدل درکی او بیا بدن نه وګونه اوس کی پونډه ورانه چې پور تور شي کی بیا ایله راویش زاله ما څه چلته دي نګران وته ور کی دایو پیالې چې سودا کې وچه ما ته ول مرای کوی نو څه صفه خبرې کوم ستا چې اوس کوم به ته ته ویل شو او چې آلی نو ته پوسونه او کری دې ډیر زینو کی معلوم دا حقیقت یو ده کله کله شړې په ګوانو کې چې څسته ګیره ده او نیک شړې دي منځ کې هغه دا اعتماد سره پاره پریشي هر یو نه یادو او اعتماد سره پاره پریشي یو پیره ما کتاب اغوستلو او زیات تر چې دا اشنا دکانداري کله کله دې سړې سردلانې وګورل تبری وا یو بل کتاب نما تاسو کو وېثال مې شي اوسو به راځي مې په دونیم ځه دابل ورته اوسو راځي مې بول لسو مې شي ده سکه مې زلک نور کار مې دې اوس معلومات مې وکړو وینا یو څل دوه تنور مې پرې مې ته لاندې راځي چې یو ناشنا کار سره مې اوسو به راځي ډېر معلومه ما ویدا دوریم زر چاره یاد کرده ویدا بدل درکم پا دیار لسو او دابل بدل درکم پات سو کم چی دول لسو مشی صاحبو کم چاچی دوریم زر وین داخ مرگوی با کتابو نمواز بستا نماتی اولی ای خواستی می عقیده ستا چیک دا بزر که می دست را اتفاق دی معاملات ستا دا غر ظالیم ناپایی د چانه دی واده سمه دا چانه چې مو واده مې له سال له یو څو ډلې ته په لګولې کې مال خرابېږي نو به ورانه کې دا مو چې پلان یې راته بده نه دکاندارانو خپل من کې اختلاف راځي و اوس مې ته پوسو الله اکبر ورلړې وسړې را دي ورلړې له اختیار نه ورته دکان ته ریبوت لري هر کې ډنډ من سره ورځي اکه زما شاګردو فرنیچر والا زنا سمس زنان لاړی وی اول تر تلاشي اسره غری بو سره روانو ټوکري ټوکري کېدل هغه سره بوسه کې حساب وو اسی ځان سره رهبر راوستي چې دکان ته معلوم دی کنه نوکر نه ناغا و توی چه دا شکار دی تا شو خوخ که ناغو گرزی دی گوڑ تا وی ردی مال گرزولی تر چه دا فنیشر بیکارشی ناغی دیو گوڑ تی یعنی زمان دا خوخ دی اگوی دا ما بیکار دی وستا بیکار کسی دی تو زمان دراکی نا اصری تیوی چه بیکار دی در اللہ بندی دا خوند دی وجه نا وی بیکار انا چه در دیران دا سری خودی خر لون تیور پی جو پی پخل پخاری زمان پا پخو بینا دی ان نافسات الاقل والدین ددی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دو خیار سڑی اقل بل تسنش خراب ہوئی دو خیار ایتر امو کل بار سنگیش بغیر دو زنانا مور اپلا رسسون وقت محنت کلی ہو چیسا چی پرلن وقت دس رجی پو وقت کسی ہو گی بیاد دا خرطن داشنی بلی نوری سم میں وہ خرطان بیدا سی مور اللہ رو خبر دے اللہ خبر ورزقوهم وراک ورکوئی دیوتا تھی یا پری وقصوهم داشتنی چی پٹول بانے قبضو کی جی بیوتی سمو کہ نا داروی ضرورت معصد لگوا پی و باقی ہو ساتا وقصوهم او جامعہ کپڑی والا ورکوئی دیوتا وقول لهم اوائدو تقولا وینا معروفا خیستا بچی استعمال لی امانت تی دونه دی ساتم دی انشاءاللہ چه غٹ شی بیاما اوز چه غٹ شو نکدا کرکٹی دی یا بل سری یا بل سری یا دی عادت دی پچیف سبانی چسار نمکام پوری دا هر خر بندگی جکم دی خلی خوزی و دی خوبیان مانتا باکی نو امتحان پیوزا چوسی ساتھلے شیو کنا وابتلو لی اتاما ازمائش ہو گئی پیتی مانانو بانی تردی چکلو رسی گریو ان نکاح بلوکتا اول عزیمی مانا من تو کلچو رسی گریو حد دسڑی توبتا چه خلق و توشی را اسو حلق خرے بریتی را غلی سڑے اس مال نزائے تی فَإِنْ أَنَسْتُمْ أَوْ كَفُوا شَيْئًا مِنْهُمْ تَدِينُونَ لِيَتِيمَانَنَا رُشْدًا فَإِصْلَاحٌ شَرَعَ خَرِ مُصْلِحُ النُّقْصَانِ لَكِ دَوَمَ مَانَ قَوْلِ دَلَ تَاسِدَ دُوِينَ قُوَام نَوَر كَيْ دِيُتَا مَالُونَ دَدِي أَمَخْرَي دَا مَالُونَ إِسْرَافًا وَسِيَاتِي إِسْرَاف چه دلس ہوئی تا بشل ہو لگی بس ورولی ورولی من دید اپلا دا پارا خیرات کو مبیگا خوب کرا گره ہو چی حالک باری کی گی مال بسین لہوئی سمنی بس بای زمان بزدوری کی باشا با زمان گا لاسک کی ویوتن اللہ دیو بکی اسطور مردی دوی اور ایرے وی یو اور آرو رو ری مرشو اگا اور ایرے خرسی کنی اور آرہی پہ لس روپے بانے خرچ داغ زمانی معشوم ایو کس تا ورکڑی بانا دون ظالیمو ویدا وڑا دا بوئی تی نرازی دی تو معشوم آو بوجہی آچولی بان او سخ جمع واوری کندو لاندی آچولی دا دا خاور کندو ندی تا چو دسو ہے ناغی لاندی اکو لاندی آچولی ویچی دیو خمر از جامع خرابی بوئی تی او پردی جور بانی سار چی پاس دا یخنی دل سمدو چاچی دا کار کرو دا اغیی مور پسی اللہ مندو ویسی ظلم دا سی اسرافن و بیدارن او زرزرن و جلتی سر این یک برو چلوی نشی زرزری وری پڑلن این یک برو چلوی نشی بیا مانا کن لیکی برهیم دا مال خوڑلو ان پا مانا دا لاب لکبرهم دا وجه دا تکبرنا چه زلوی سڑه مستو جماعت مال مده یتیم بمانا سوکتا پوشی دا طول زمانه ویستان علاقه کی عالم وفاد شو دیرخا عالم رستم کی مدرس هم بازار خلاڑم کتابون ایوتن راوڑیم چالچ راوڑیم آغا داوی اشناو زرال امتفاقی درس نا کتابون ای خرسول اشی ورکول نماتن تکوسو کو ویدار شاری ویدار اطلانی دماغتو ویداولی ویدار ضرور کتابون دی نمایدا ته ساتي ولي استاد ورو غلاس نه خره کور کې ببل عالم پیدا شي زما یې خزا غشت نه زب کتابونه باندې شو دار فاز خپل منطقه ده زهبي بیا ما واره سل ګرو په باندې ما سره شته زوی بیا ته پیش قدر زار زار ګرمې شنه اس قدر جو هر جو ده دا شي الله دې لوی عالم دې ښه عالم دارن لعوام دا شي وابتلو لیتان ازمیخ کرو مالی و نفری یا مخافتن عبارت پا حضب دو مزاق نی دیر ایدلوی والینا زرز ریزی که بری دیر ایدن الگ تا سبال اگر شو بیان نمرای نیشی اللہ نویسراف دانه دی چنه نی ګولال مصلا لکه په جنازه کې څوک په مصلا ودري هغه د عجزه شي نو یې مخې ته کپړه ورکړه په فاو د مليان د لسو کپړو نه کمی شو دا چې به پښتو الله دې پوهږي الله دې زمون اکابر باندې هغه رحمتونه ولېږي چې څنګه د الله شان صلی الله علیه وسلم دا چې تیرونه دا مطلوب راوېستو چې راګینو ورلنوا خاون بچه بار خبوت ناغب هم بار دسر را بار نا ورلنی که هم داشی سڑی طرف تا گولو پاسی لاز داشی کشی پوری و سکسته دیو گنا خور تا گولی شی دار داری تو چلی داری او دوی زمان شاگردو بی خبر زمان نمانی نمائز در لچل خیمه خوچی دا بوتار و لوران نکی دا گناه و لوران نکی لوت اوال دان سر و لارشا دا سر راو بلشی رو ٹھا پر لگا و جوختی مو خمو دی دی دا بتا تا غشی که بی پلار توی مطا بار چا تا کتا بس تا پر کافی دی دا بیا بار کنشی کتی چی دا غشی او که ناو پا توبو توبا گارا بی علک دونا ناکار شوی دو رجی ندی تلی چو سی را تا با کور کی دشمن جو ام گوی که دست رای و کور کی دا دشمن جو چی بار کننی اللہ اکبر ومن كان غنيا واسوك چې به پرواي د تجارتنا په مال د یتیم کې یا ځمکې یا بل څه دکانې د دینم به پرواي مالداري فليستعفف نزان دې بچي مال د یتیم نه واسوک چې وی محتاج فقیر محتاج نو دې پرې بل معروف موافق د قانون د ملک یا قانون د شریعت قانون د مل سره تجارت وکي وکا شریعت قانون سره تجارت وکي وکا ماغا سوک چوی بے پروا د مزدورین په مال د یتیم کې ترجمه مدا شوری کی نوزان دے بچی او چوی مختار نو دیو تجارت دی کئی قرض دیوالی د یتیم یتیم وارث دیوالی کدا نی نبی آبان نو مال دا سوشه دی طالبان اچھا در تا امانتو می خودونو خوشا را وقت نشه چه دا زان سر و ساتو جو تیرا صلح و بیری پیسی وی دا کسان ما توی لر چه دا زان سر امانت کمم نلگی ها میدان بچ کوي او ګناه کې ما ورکوي سال لبا چاتو ای چدا پیسیت نپٹی کئی نپا بل غم کی بمیواروی دا بل دا پیسا دا چه ناکار شیده چه خیانت دا سڑی دا شیدان بکی راولی دورا نگوری دی چاندو مال کی خلق خلق بگی مبتلا نشو وشی نورکی چه کل دیری اوخری بیازرنی کی گیا دا چه بی نورکی گا مکزان سرین نسات لی وپا غٹیم کی باوست شیر استی وست چلی کڑی وست کار اس تکلیف نو نما ایززان نه کو نه غار ما څه جی خپل کار کو ری بینک کی وکیل میدان دې کی جګړې ګنازه کی ګړې او کسوا کو مونږ دې ته نه یې مونږ کمزوري ګنا کیږي د نیک شړی بس خوشې مختره پاره وای بل دا موزه ته هم دې رسال لری خې جامې وا چې وګور کنه او دې څه چلی کړې دې پټي ولا ور کړې دې دوه نه ور کړې ما ته پته راوې دوه نه ور کړې زولې نه وی جامې نه شو صلح و من پیشی ورکلی او وارسو لالکانو پرلنو مایداستا سی حق دی استاس فخت سلور موڑی و داغی صلح لزر روپی اخیر کی بکی من پزور ورکلی چی بیا سال لینکار بکی سلور موڑو لزر روپی یو تم ورکلی یہ بس تاسی راغلی ہے من بخلی دنیا تاریخ کی نوشوی و سال لکه مونږ جامع اچو کپڑے واچو نو خلک به پیغور راکې چې اخلاق به سری پیسې اږي ځان نشو شرم دا چې غیرتی ځان ټول اخر کې مونږ په جرګې والو وې چې چلو کو به ما تا ته پریشې ما دا جرګې ما به کیږي غړ غړ خلک ما دې ټول ته ما دې ټول ته پریشې ما ته ما دې سال لګیا خپل ځان سیم لري دا پر راغلی چې مونږ نشي اخیر کی لزر روپی مور کلی ریو تن تا مای اخیری چی کم پاتی مای دا والی چی سال لمنگ وحانی چی صلح شدی او سا پوری فامن دا الحمدللہ و ایدا دخاتم الیهم جوڑ لزی و ایمال سک رشوت را جی دا حاکم دی سالیس تا کرشوی آن دوڑی مفرا خوک کل مجبوری دوڑی شرم سره حالات مجبوری کی کتو خیر ہے بزیا تا منو پر جب کی گڑان ما تعلال کو بہن جو سی یا وہ پر کور کی سبت رہی نان سب ادا چو جرگی سوک پی نکل آچ ورکوی تا سریو تا مالو نددوی فاشیدو آلئیم نگوہانو نیسی پدیبانی وکفا باللہ ستا سکار دغرے نور کمیز یا تیرا جن اللہ پورے وکفا باللہ حسیبا او کافی دی فاللہ حساب ناکو حساب کو کفل لائی ویلے میں نم صحیح ہوتا ہے کافر ہے اللہ حساب ناکو و بیابا ایہام دا شرکو چبل ہم کافر ہیں اور چبائی راوڑا نو تخصیص پیدا شو صرف اللہ کافر ہے نو ترجمہ بدا چکی صرف کافر ہے کافری پا اللہ حساب حساب ناکو حساب کو شیخ مبارک بولے حساب ناک پنجم قانون ذکر کئی دے اصلاح دا معاشری جد عوام خپل منس کی پری بانی جگڑی راجی نو آغا دفکی نو ہر حصہ دار دے خوشحال شی خپل حصے اس کا پلن ہوئی زمان پلار دے اسلام پلار دے سفر دے پکی تا دوئی سیالی ما تا یورا کی نا زم دوالم جنگ جوڑے گی کنا نا نا اخپلی حصے بانی دی یقینوں کو قرآن گوئے اکسا خلق من نمانو گوئے منو نمانو ویراس ورکو زید پارشتا لور دفاری سم نشتا کجوان کے ورکے زویدی دین دو دی زامن دی دری دی زامن دی یو دی لور دا سلو رسی بکی زان دا بام دیک دی اویتا بام ورکی پیسو برابر دا آتیه دا ورک ورک او که دا مال نورس توی نبیا دو خویان دی پی یورو اخفلا دی کرتی دا اوز که دا نکی دا حسد دا سن جوڑی که دا خلق یو بل سر دا دو سو گتر دا سر گتر زور دی زور دی زور دی رسی نا بخپل حساب آنی صبر نکی اللہ وی لیر رجالی دپار دسڑو نصیبون حصہ دا برخر دا مالنا ترکل والدان چی پریگ دی مور و پلار والاقربون او خپلوان سورۃ البقرہ 180 کې تیر شو ول اقربون دفاره تای وللنساء ودفاره خذو نصیب حصدا مما دارمالن چې پریک دی مور او پلار خپلوان مما دارمالن خل چې کمی دی مال نو کډی لګیو کډی او په قانون د شریعت به حصے ورکین نصیبن حصے حصے دی یعنی حصہ مفروض مقرر فرشوی مقرر و اذا حضر القسمه او کلا چې حاضر شي تقسیم تا اول القربا خپلوان وليتاما او يتيمانان او مسكينان نو خوراك ورکه دي تمين هدا دي مالنا بعض خلق ويلي دي چه پایات دا ميراس سران دا منصوف دي یو آیات داره درم آیات داره زمانگا کابل چتن کم توجه کئی منگو ایو یو دا چه مال تقسیمی گی سمن کولی سغیر من کولی جیدہ جنو خوزن نه تقسیمی گی دری ورزی خود مڑی غم ده تقسیم نکی گی دا یتیمانان با دری ورزی وگی بنا سی زمانه دا دا چی دیو تا خوراک ورک دا یو خدا حکم استحبابی خوراک بتا ورک دویم مانا رسو گو رئی چایات منسوخ نده ولی ول یخشا دا زورنه دا او زجر و زورنه پا مستحب بانی نورکی خبر بانی پوشوی چه دا حکم استحبابی کنگا نو پا مستحب خدورنه نیشتا تا خوکا دا حکم کنگا صحیح دادا چه دا اولو القربان مراد وارثان دی میراث والے والیتام والمساکین داد فی تفسیر دی سرے عد فی تفسیر ورکی دی وارثانو تا حاکم تفسیم والے جسو کی اغیط حکم ورکی اولو القربا دیخ پلوانو تا دبڑی وارثو تا دبڑی سوک دی یعنی یتیمانان و مسکنان داد فی تفسیر شو اوس ولی اخشا صحیح شو آیات منسوخ نده محکم ده دوار کئی دیو تا ددی مالنا فراد اوائی دیو تا خبرا معروفا خائستا مافق دی او دیریگی آغا کسان نا لو ترکو کشری پریگ دی دیو من خلفیم رسو دخبل دان نظریتا بچی ضیافا وارد یو مانا دوی مانا ضیافا کمزوری خافو ندی یریگی علیهم پدیو بانی دا ظلم دا بلنا مانا بدا چو یریگی دے پدیو بانی دا ظلم دا بلنا مچه دا بل دا ظلم نیریگی پا خفل بچی وانی نو اللہ دا وقت دا خفل بچی خی نو او یریگا پردو بچو پا بارکیم دا ظلم نا تو او دی یریگی دا اللہ نا پا ظلم کولو پا پردو بچو بانی اوی دی وینا سدیدن کورا کورا خبر دیکھئی مال دیتی مدخی یقیننا کسان چکری مالو ندیتی مانانو سورة البقرہ پینزاوی آیم آیات نا دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه د

نو بیا قرض کی ورکول دی او چې دا قرض نه بعدی نو بیا وصیت چا کوم وصیت کړی او بیا د وارثو حصص خدای ولی مقدم کو د دې وجه نه چې د دې خبرې سو خیال نه ساتي وصیتونه کیږي عمل پې نه کوي نو احتیاطمن لکه څنګه حدیث کې راځي چا سره خوکم مور سره بیا وي چا سره مور سره بیا وي مور سره لکه کتا لاخی خلق گئی جنت کی هوا ما کی دعا مداخلات کرتا تلے داسی لے وہ اللہ آئے وکس بے چی دویم وعدہ کئی نو دخز اجازت شرط پر چھتا حکم نو کاغا اجازت نکر بیا نکانے کی اجازت ہی پہل و حرمت کے سکو دلیل کمزور ہے وہ بلی خبران او دائیو دلیل جو اللہ اکبر آباؤکم لاران ستاسی و ابناؤکم او سامن ستاسی لا تدرون نکوئے گئی تاسی جکم یو ددین اقرب لکم دین نزدید ستاسو تان لکم ستاسو نفن پا فائدہ کی حکمت بیانے اسے برابر اور کی لار و دوزوی پتہ رشتے سوک دیستے دے سمانا قیامت کی راجر بھی جو حق اور کر حکم فریدتا من اللہ حکم دے طرف دا اللہ نا یو مانا اسے مقرر دی طرف دا اللہ نا مقررتیا کھڑی دا اللہ دا دی حقوق درے بما اخیران دے اللہ پوا و حکمت والا اس خزم نشو سڑی دا ممیراز کے سبے لگی او دی اس تاسی دا پارا نیمہ ایک بٹا دو دا آغا مال نا چپریگ دی بیویان اس تاسی خز اس تاسی کچری نوی دیو دا پارا ولدن بچے دا ایک بٹا چار او کبھی دیو دا پارا ولدن بچے نشتے بھی آستا سی دا پارا ایک بٹا چار روگو ایک بٹا چار سلورا بھیسا دا مالنا چپریگ دی دا خزی پس دا وسیعتنا یو سوینا چی وسیعت کڑے بھی پاغیبانی بیہا پاغیبانی او دین او رستو دا خرزنا یا چی وی پدبانی خرز وی پدبانی خرزا ولهن الربع اوس شریخ په غزورې دا خدا څنګه چې همیشه لري غزورې ولهن مشتري د پارا د دې خزو 1 بټه 4 سلوره ویسا دا مال نه چې پرېګ دی تاسو خوندان د کتاب کچری نه وی تاسو د پارا ولدون بچي بچي روان دي کنه په مال کې مشړې ورستو وي تاوان دی نو کشری او لکم ستاسی دا پارا ولدن بچے نو بیا دی خضو دا پارا سومن ایک بٹا آٹھ اتمی دی وشتا بچی دا رتو راو کر بسلوری من نمور کم دی تا وشتا اتمی دی دا مالنا چی پریک دیتا سی پس تاغیر پس دا وسیعتنا تو سورا بیہام چی وصیت کوئی تاسی بیہا تو سون بیہا پاگی سرا او دین یا چیوی پدبانی قرضا یا ورستو دا قرضینا وائل کان رجولن او کچری بی سڑے یورسو چی میراسی اڑیشی کچری بو سڑے چی میراسی اڑیشی کلالتن میرات دا خو عام مانکو بے پلار بے اولادا لکه بیزاوی و نور مفسری دوارا کئی یو سڑے مرشو اصولی نشتا پلار نیکا ور نیکا تر نیکا زوی نشتا نوسے کڑوسے کو دے نشتا ورون نشتا دیتا کلالا ہوئی کلالا ستړی ته وي دا میراث سړی ستړی همیشه سړی سړی خفه وي او کلالا بار ته وي په ده باندې همیشه دا بوج پروت وي په خپلې وړي راوړي یا د غم بوج یا د خلکو نه ستړی خلک تر دې خو مال تختی او یا ورته بدې ردي وایي ځکه دفاع والے څوک نه وي یو میراث ته زمن د اصطلاح چې زامن نه وي لونه یې ډېرې ولې نه میراث ورته وایي یو میراث دې شرعن نه یې پلاري نه یې بچي شرعن میراث هغه چاته وایي چې نه یې لونه یې نه یې زامن نه یې پلاري ورته تلونه یې دې ته میراث نشي یا او دا مال میراث صفت دا مالم موصوف حضر دی چه میراث اڑیشین مال چه دا مال بی میراث سوکی نئی دا ترجمش چه دا مال بی میراث او امراتون یا خزوی میراث او دد پارویرور او افت یا خور نو هر یو دیدوانو لرا خور او دد پارا شپگم ادم آخر دو صورت روانو تلیبان یستفتورکم تبوس کئی تانا وای اللہ جواب در کئی فل کلالا فبارد میراث کی میراث مال میراث سڑیں کچری بندو مرشو نو در پارا بچے او در پارا افت فلہن نصف در پارا نیم در او کدا میراث خور مرشو نو دا بطول مال آخلی در کچری نبی دی خور در پارا بچے او کچری دوی یا سیوا دن بیا سلو سان دو بٹا تین او که رونه و سڑی وی ٹول رونه دو بیا خلی زکری مثلو حض دل امسین آمخ کی حکم او سدنی او گوری تلیوان دل تسوی منا فلحن نصف دی نصفی دی کل کل اللہ وندو گوری اوال تسوی سدو زکر سین اوس تضاد دے کرنے جواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص تفسیر دا قرآن پا حدیث سر مراد اخیافی رو رجی یعنی دا مور شریک رونا دل تاغا ذکر کئی لارانی سی جدائی صرف پا مور کی شریکی نشبگا مئی سوالوی ترسی او پا آخر دا صورت کی عینی و علاتی ذکر کئی دلتا خیاتی علتا عینی و علاتی ذکر کئی عینی چی مور اپلا رئی ہوئی علاتی پلا رئی ہوئی میں موری سی نوست ازاد نشتا او کچریو دارودا زیاد دارینا تو دیو شریک دی فیصل اس پر ایک بٹا تین کی پس دو وصیتنا چی کولشی بیہا پاگیسا او دین یا بی قرص پر بنی یا رسو دا قرص نا غیر مضار سور بقرہ کی 180 کیوں ذکروں کاتب تب تکلیف نہ ورکی نبا ورکی نبای ورکی ان کی مضار تکلیف دا دا طول قوانین سر مخینوں سر لگئی منس کے راوڑو حکمت تے وجود رابطی دے موضوع محمول جنگی اور استنی قوانین اسرام مخکین اسرام دے کو خوشحال رسی جیرہ منتر تو سرگیت شو اللہ مبینہ وصیتا من اللہ لٹول اسرام حکمون اسرام جگڑا مکوا دی یتیم مال مہر وغیرہ ٹول اسرام دیزے کوری جسول ذکر شو

دا اوتون والا دروجن نہیں زکری فارا پیرا دروگ بھائی اللہ اوی بھائی منگ دا لی دلی دا گوائی کو قسم پخدے چھے منگ لی دلی دا چھے دا قسی پدی بعد حلات کی مان اللہ اور سڑے لگی دلی ہوں دا پاس میں دا خنجر گزاری کڑے سڑے او خدا دا لاندی دا خزی نہیں ہوئی سی لاندی باندی اخذ چھوئے والی جدونہ لوی ظالم دے بی گناہی منگ دوانا ملک نفسی او سم دا گرد قانون دا دی کفولنا دا دیوال ناپا بخل اپا خار سکی پولس و مطلعس نشیر جو مشرف قانون دا دی سونہ لوی ظلم دا دا مسلمانانو جنکی بارتی ویستی دا پلاری فتح نشتری وی مور زما دم و بگڑا کی اول نمبر دا غلی تو وہ آیا پلاری نشتا او سو بریا پلار نشی پیش کرو اللہ اکبر علیہ و ما علیہ اللہ دا اور خلو انی بلکی دا خاندان کم چرے ملک اور تکڑے دے داری مجرم تا سوک مجرم نوی بے گناہ آغا مظلمان دالوی سحلات اللہ اکبر سلور گواہن ناغی بدق سی گواہی تھی جدا رسول کمامولی شک پکیرا دے حضر حضور پر شبہات وانی سی ننی کی حضر کی اللہ دے گاڑی تا وفانے خبرنا یو کس دفارا منچا تویرین آغا وکیل اسم چطرین اخبارات و کرالا دون پوڈر یو گاڑے دون دادا تامنگونی مل سپنگ لران سا سورج بعد منگ ام لادو امرگری ملخات من نداغی وارس راگلی مل دیسری وینا نی زمانت کو مقدری مرس سنگ زمانت کی دون اگوی کیس اخبارات و کرالا مل لے سوال بیو گوری دق اخبار کی سوال او گوری دونگا وکیل لگیاو تپوسی تنکولو یسو شو ودا اخر وی شدا د کناستی دلن بیگاتونو پیسیو ودا ابل لمن ورکړي ابل لمن ورکړي یقینو ته په ابل ورځ اخبار کړهاله چې کسان نیول شي وو تفشیش چې وشو ناغه بی ګنا ثابت شو ناغه مګری کړه په ګناګار په دغه کې مونډه ځکو لاړو تفتی باب د تعبیر په وسیله بیا د دې ضرور باب ته سمانا ہدایات منسوخ تھے حد دے اور لکھنا جنا کس نے حد نہ دے سورہ نور کی نرا جی حد دے گا اس پہ سے چل کر بزور اثر اقرار صحیح نہ دے کتاب الخراج امام ابو یوسف رحم اللہ کو کہا ذکر کے اسری تک ہوتا کو نہیں سوچتے اقرار ہوتا دا اقرار شرعان اور ددی خلق و قانون کیوں معتبر نہ دے ایسے داخل کو وہی ٹھکے اللہ کو دمل قوارین اغا زڑا فلسفہ دی یزدجر اغام پا دی ناکام ہوا چی جنگ جوڑی گی دا خزی و دمال نرازی دا طول شریک یو خزوی لکه اشتراکیت طول و سر رکی دارنگا مدخل کی دکر کی اثارم پا دی بانی بیگیری علک مخت قتل حران دلو یا گناہ سوفیان سوری وی بیگیر سڑی مختا قتل ددر سڑی شہادت شران معتبر نہ دی بیا کرے گوا پیش کی گی نمشی نو پیر سے وہ گورا بیگیری الکی وی خوالی دا اس کا تک ہو بارت وی نوجوان خیادت روڑان دی کئی چی دنیا کو بلا وارد نوجوان خیادت بخارا ہر کوچو کلی کے مدرسہ ولی تباشو بادشاہ پوری در طول و کارو زانتی حلکان سر تباشو عمل ختم شو قوم دلود پسو بانی تباو ابو حدیثیر وی چه اویا چه نکی چه امانت کشی باکری اوزوانی داما تسری خود یو بیگیری الگ امانت دانش منظور دا دون اگر نقصانی دی غیر مقلدین دل تاوی واللتانی آتیانی که انشاءاللہ بیم بی دووی چید آیات منسوخ دی حد پا میراس دغبانی آیات بار چید جنا خوصر حد دی نساتی بیسنگا نمونگو ایسا بکی آسیم غریب و بدنام را نو حد چی اور کئی نو خلق بجمع کی گی سورہ نور روارو جی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حاضر دشي أفكار دشي حاضر دشي وسزاد دويكين يودل دمؤمناننا الزانية والزاني بدكار سڑي أو خضا خضا و سڑي دوانا قوتك ہوئي هاريو دبين سل دوري ہاں کا خاوند والی نبیائی سنگسار کا بکانو ملک واغا آیات من مخ کی ذکر کرے ہو الشیخ و الشیخت الفاظ منصوب حکم یا او احادیث متواترہ قریبا نسابیت تی اور رجع لکد ماعز و دغامیدی واقعہ من مخ کی ذکر کرے ہو زین تغرال نو ادر تو فحد دے او دیزی کیوں چاوالات کور کی وساطا نمنگو آئیو خلق چرا جمع کی گی نو وقت بلگی کنا گروند جوباسی و خلق تیران قاضی و فیصلہ کئی کنا کیس باوری کنا گوایانی کیس دا چی بندی گی منی سو رجی بطیری دا ببار که جبل سڑی و سربتکاری کئی آسوی مالا بیزت شوی دا بسمانا جورمی کڑی دی اسی بکور پامن کیو ساتا حوالات کی پامن سو خود دا چی دا انگریز حوالاتی نی دیت کنی چی دا فرلن و سران آغا کی گی چرا تکن جو تو پڑو کیم نکی قیدو نو کدا شہلا اللہ نو آیات منصوب ندے او ساتھ ویزس را مسلمان و گناہ کبیرہ خودی را دین ندے ہوتے تھے اس بیزتی کے او ساتھ ایدیو لرا خلبویوت بکورو نو کی ناکور در حوالات تے تردی لیتوفا ہن الموت چوالی دلر مرگ مرشی یاو گرزی دلر اللہ او گرزی اللہ لہننا دیولر سبیلا سا حکم ناغا حکم پا سورت نور کی دی یا بری شی یا بسابت شی آیات محکم دیو دار و آوک سڑی یا تیانیا چرادلو کی دی بدکار تا من کم استاسونا یعنی دا سڑونا نوار کئی بدترین تکلیف دیوتا بدترین تکلیف فین تابانو کچھ توبائی اوی سرا پخوا دنی ولونا مخی دنی ولونا واصلا وامری گروس کو چی بیا بنی کو مخوار اوی دی دوارونا سمانا صدا و تمور کو یقین اندے اللہ توبا قبل ان کے محروبانا زکا محدثین وی بیگیری علک بخت قتل حرام دی او اویاو زنانو بانی تی بات دا فسند پنسبت دیو بیگیری صوفیان دا خبر کئی سوری رحم اللہ کامین اگر زور شمزا پسر جرکو پیغلو اللہ اکبر لی ان اؤتمن بسبعین حضرا احب الی من ان اؤتمن بی امرو دلوی عالم خبر الله دغه قومونه باندې کانی را لګلی. لوط علیہ السلام قوم توګو بخارا پدې تباشر ابن بطوطه رحله کې لیکي د لاهوریانو دا خوی دی، د کوارټ والو دا خوی دی، د پلانی دار دی، د پلانی دار دی، دا کارونه خري دا حرام کوونه دي. هندوستان دار پلانی هر ملک دا غي خواص نه کوي. لاهور کې دا بې ایمانی د ټول ملکونو شي وره کوټ کوټ وا اندار چې اسلام او شی اسلام سره نویس و نه وي ټول باندې امان او اوس کو په تمام ملکونو کې قاهره کانفرنسو بے نظیر ام وزیر اعظم اغتلی و باغی دستخط شیو چی بچی کمول نو اجازت ورکول چی خلق سڑی دا سڑو رو فائدہ ری علی عز باللہ سن مالا عز باللہ دو کبل چاہ دستخط کول نو دل سزور جی دا دستخط کول دا تبیست او دستخط دا سی بدترین نو غیر مقلدین ہوئی چی ما ابو حنیفوی دیو لحد نشتا دی سمانے پورتے ہو لے گی چی خکاری کڑے دی ما ابو حنیف عبداللہ ابن عباس ہوئی مڑے گی فقتل الفائل والمفعول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دا دیوان دلانے کی نا ویسے زی ویسے زی دا دون بتر دے حدیث کے راضی چی فور بانی سیزل اللہ من اکڑی دی چیسے ما لڑم نشی سیدرے ولی پور بانی زس ازا والکوم نو اللہ و ایماس رب دی کی مشرکی نو دے کسان ببارکی دور سزا بازی وی دیوال پی ہوزے بازی سوئی یعنی ورکی بدترین سزا ورکو چی ورس تو خلق تین عبرت واری در ایمان با بحنیفہ کلوی ایسی دیل سزا نوکی اگوی ورکی دا سی بدترین سزا چی خلق تین عبرت واری ولی بدی کی اقوال مختلف تی امام ابو حنیفہ دانشمند نے ناغو ادا سے تعجیر ورکے اللہ چی دنیا تنے عبرت والی اندا خوی نگوی چی جوندے پریگی دے نو حد سنگا نمانی مثال داغی بل امام ابو حنیفہ نہایت دانشمند کو بل مثالی ہو رہے حدیث کے راضی یو صحابی را روان دے ابل وطوی شرط دے امام ایسا روان دا پیغمبر په حکم کې تاخير راځي پلاني شریف خپل مور راغستی ما ته وی چې شرط نه وو ضروره شي چې شرط نه وو اور باندې پوښ سزا یې څه کې نشته دا د شي بدتره سزا ورکړي ژوندې مفتی دان خپل مختلف دین امام ابو حنیفه په ټولو کې څه کې تدبیق یې مو تعذير دا شو ورکه چې بدتري خلک تینې عبرت واه دا نه چې سزا یې نشته هغه انکار کله کړی کلوی امام ابو حنیفہ رحم اللہ انکار کرده دی صلاة استسخا کی موز نشتر دی تش دعا دا اثاری دی دی کتری امام ابو حنیفہ مسئلہ کی پورا نقل کرده ندی اگوی چی صلاة استسخا تش پا دعا استغفار کی بند ندی صدقہ او کا دعا استغفار او کا موز نوبت و نموز امو خبر ابو حنیفہ شوی حدیثو کې د دریوانو سبوستو امام حنیفه وایي چې دا صحیح حدیث او مذهبي کړه نموزه په صحیح حدیث سره نو دي کیږي په چې چرته الزامي نو راته بي وي یقینا الله دې توبه قبل اون کې مهربان یقینا توبه وزیمه ده الله دا شیخ ومانه کولا یعنی قبل اول د توبې په ذمه ده الله دي د فاردا کسانو چې کی بد بے جہالت پناہ کوئی ثم یتوبون من قریب او بیا توبہ باسی در نو دغا خلق یتوب اللہ نو بے حربان کی گئے اللہ پا دیبانی توبہ قبل اید دوئی سورة الانعام لگ روڑ ہوئی سلور پندوسم نمبر آیات من عمل منکم انہو من عمل سوءا بجہالت ثم تاب من بعده و اصلح فانہو غفور رحیم سورة النحل یوصل نرلسر آیات اسرہ ورنس سورة النحل يوصل سؤال نصم آيات نلسم آيات 119 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فنا فوئي کرن نبیاتو بواسی فضل دینا وأصلحوا یقینا رفستا فضل دینا بخور کے بحربان دین وليست التوبة او نشترين توبة دفارة دا کسانو چه کئی بد تردی چه حاضر شی او تند دیتا مرگ اینی حاضر شی نخی دا مرگ نو دے بیا وی انی توبت الان یقینن دا چیم نوست توبا و باسم وست توبا و باسم وست او نشتر قبر ولتو بید آغا کسان چمرشی پدا شیار کی جوی دیو کفار منکر مرگ پوری کرتی دی ندا کسان ہون تیار کردیو دا پرازاب درناک اس داو لگوی فلن یقبل من فلن یقبل منگل توی دیو دنا حدیث دا ابن ماجا کرا جی دا بیداتی توبا نقبلی لن تقبل او لن دسر پار استیمالی اغا مسلم مخی ذکر کردی وصولو نمنګل ته ویلی شي سرکشي ډيري ماني کړي شيخ ماني کړي چې دې وی پري حالات د کفر پري حالات د بدعاتو توبه نه قبلې یا دې مرشو پري باندې نو توبه نه قبلې حدیث کې راځي لقینو موتاکو سمانا مړی ته تلقین ورته خلکو د مرګ نور څه تلقین شو سنا قریب المرګ ته تلقین ورته سمانا هغه مخ کې وای لا اله الا الله دا نه چاغه ته تو وای سخت وی هغه ویني مې نه نور سخت لګا نه نه تي وای او سوره سورۃ الیونس یو په دوه سره یاد یو رسول صفاران اثم اذا ما وقع آمنتم به الان کلچه عذاب راگه نوز بیچه توبا نوز شرط قبلی حدیث کی رازی در تکلیف راتلو نمخ کده اللہ نا دعا جانی که وچو یعنی گیر چی بیا چگه بیا خونه کی گی کنه دارن لا سورۃ الصاد درم سورۃ الصاد درم کم احلق نسوم رمی حلقڑی مخی دوی نرفی رونا خنا دو چغی والی و نو پدا وقتی سا بچ کی در دارن لا سور مومین پیزا تیایم فلم یکو ینفعهم ایمانهم ننو چی فائدہ ورکڑے دیوتا ایمان راوڑو لدی کل چوری دلو دیو عذاب دمنگا آٹھین کیو بیا فائدہ ورکنو ورکی دارنگلہ سورة الیونس 90 نمبر آیات 90 نمبر دس کم سر تکراون حالات ذکر کئی قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين سختې پټېم کې کلاونم چغيوالي هغه چغيواله فائدہ نه وره مخینه نو نشتره توبه قبل ول والله باندې دا کسانو چې خیبت تا دی چه حاضر شین قریب راشی او تن دلی تا الموت نخید مرگ او دی بیا وی یقیناً عبد الرحمن زکا وی فتح القدیر کی چه تلقین قریب المرگ کرے نا خبر چه تلقین خاوری دن کی اوردی او سا خبری او تاوت دستور منتر گونده کی وی دا زارت مولیان اگر ٹھول ممنون او دا آغا کسارو لرا یبوتون چمرشی پدا شایر کی چویریو کفار کافیر دا بات صفتونو والا تیار کڑے منگ دیو دا پارازار دا ناکن اوس اتم قانون جی کرتے اے ایبان والو ندی روا تاسی لرا ان ترسو النساء چه خدا میراث کې اوسې دا چې ترې سننی سا میراث کې وړي خدي کرهن فزور میراثيانو ته خطاب یا عام خطاب دی هر چاته یا خاون ته خطاب دی چې میراث د بار خزا کې خپل کې دا زما میراث دې زبې کومبل وینې دا شي ته او دا زما ضرور خزر زما پوند نه زړه سره پلان چې ضرور دې ژوندې اورنده دې شي ورم مړ شو سره پر دې خزر چې زوی دې ژوندې نو ان ګور دې چې زوی دې مړ شو پر دې نو اوس کا په خپل خوا کوي بالغ را او دا کور کې پاتې کیږي ډیر خزر کنه بل دې کوي خاو نزور خو به نشي کولای بالغ یا اولیا د بړي د خاون رشتدارو په ژوند وګڼل یا میراثيان لار وروري وي دا زما لور خور د زبې اوس په خپل لاس ورسو خبر باندې پوښ نو قران دا چې لفظ ذکر کوي ټول ته شامل او ما منه کوي دې خذلان لته زبو چې یو سي تاسو باز یا ما چور کړه دې دیو ته تاسو هغه چې تاسو ور کړه دې دیو ته ما هر دی ورکړی اسی دي څو ما لوکړی نو خزونه نشي اغستی چشنا مون پتی لیکن دا چرات دلوګری بی فاحشتن په بیایا کار سرګند بد زبان ده جنگ جګړې کوي یا وای چې بس مال طلاق راځي نو نه خوشا نو بیا ما هر څنګه رسی که مطالبه د خزی د طرف نه یا د خزی د وارثو نه نبیا مہر نه رسی او کنا سړی بریدی نبیا ولا مہر ورته دا او جوان تیر کې دی وسرا بل معروف موافق د دین مرزا مظهر جان جانان شهید رحم الله قاضی ثناء الله دلیل علماء استاد دی تفسیر مظهری وایي خزه ایڈی را بد زبان و تقدیر کیو تراغلی گو چه کلا بی جنگ شو نو دے بی گوالو بدو زورور با او دے دیر لوی پیرو او دیر لوی عالیم انو حق پرست سڑیم علماء ورطوی کم بی شاگردانو چه دا پریگی دا دی مصیبت نکان خرک نور خزی لگی دی خلقی دل درکی اسی دل لوی خلق و لوی خبری اگر تو ادا مطلب نده دل پی بخفل تنگی ما و اذا المسلمين حرام تکلیف ورکول مسلمانانو ته حرام یو دا کدا سو کوانلی نو دا به ګناه کېد ته تکلیف نو مسلمان ته تکلیف ورکول دا ناروا یو بل کسو کې والی هغه به همدغه سې ټکی ښه دا ده چې ما ټکی چې بلکل تکلیف نه خلاص شي زه د هغه مخې ته یم دفاع ده عجیب خبره یې نه ده کړې د هغه چار بنا راتونو زورور هم الله د لوی نواب لور که د پاسه دانشوري کې ته بیا ورته خبره کولی شي وعلیکم بذات الدین نن سبا خلک په دې فخر کوي داسې یو لوی سړی سره مې رشته شوې ده نو سې ټول ګورم ورته ادا کوي تاجي دن نه او دې ټول ګورم دې راوې ده د خرکاران د خرګل پته یې نه لته مو یې هر څه جوړې کوي او چې دیندار یې پرده خو وي کنه یو خپلنه مې دلته درکړې ده چې دا غریدا ایو خلنه دی ماتره کړی جوند غم ده خبر نور څه کی هر یو له دې ورکی او بلاس ورکی دا خبره یعنی دون حدوشی شړې په دوش کیږي کدی شړې راځي او سره خبرې کوي لاس ورکی دوش کیږي به نه نو فرض فرض دا معنا چا سره چې نکاح کیږي دا غینه فرض فرض خلنه لوم پکا دي شړې لرم دا به معنی دي نه کوي سورې نور کې نوې نظر دې ښکته کوي حکم دې شران یودنین علیهن من جرابی بهن خطری کی بزان بانی بڑون یو صدرن فرض عین دی سنگا جی فرض دی موز فرض دی دا چه پرد شرعیم فرض دی کئی دی مفتی رشید احمد رحمه اللہ زامن برحال بے موز را ملاقات کوئی ہوکے یو بل زنانو لیدر دا حرام دی نشی کوری ملاقات جس کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لیور تپوس سے نو چھو اوے الحمد الموت دا خو مرد دی پردہ دیتے نکی دا سڑی رو دن دا خجی سڑی پردی سڑو پٹوان بکور کی کینی دامی دا لالا جی دوستان دیو دا اکلاس پیلو دی اللہ دی کو رکھتا نا پردی سڑی دا سور پسلہ گوری مڑے دے مڑے دے جنازی لے زنانہ جی مړی مخته قتل حرام دي په دای زنه د چا چې نکاح سره کی نو دا وسل لټس ورکی ورته دی وځه مال اله کې ولونه پلانې نو سونه غټ غټ سره نو تاسو سره زړه ته راځي هرڅه یو مصیبت ونه ته په دین په واسه قران ته کې نه سره بدا پر ورته الله اکبر پاین کاری ته مو هن نا کچری بدولېږي تاسو ته د دوی نه یا دا زنانا ظاہرن بدی پاسانو کی دیشی یا قریب دا چه بد گنی تاسی او شہن او گرزولی اللہ پاگی کی فائدہ دیران زنانا تورا دا بدمورا دا اللہ تینا بچی ورکی نیکان زنانا بد زبانا دا بچی تینا اللہ نیکوی ورکی علیمان نیکان ورکی فائدہ دیران دا حلق ظاہر تا بود او سرمن اسپین دا شادو گئی دا بود د شیطانای ګوډه شادو ته ګورم نو ته د دیو جن په کها ذکر کوي ولنه عالی نه وصل ورته ګورم نو وای چې مور خپل لري ګورم دا ډیره ځکه هغه زه هین دي تجربه کار دي او دغه مو چوتا کالج یو نو سټی کی آی او زه کی اور زه ګور یم په موبایل سره خبرو کی حرام ته نه ډل نو چوکی سواله وا په غلم لتی ور کوي دلته یو کس ما سره راغی په شیشه لوګو نو مې شیشه لوګو دا خزه چې کوله مور او پلار سره سلام وای نه وای ما ته وای چې مور او پلار سره که ته بخیر را لیکې دا کې نو مزه د نظم نو مې خو کوي د یارانې هم د خزه یې دا شي نه او د دین په هغه خزه چې د پاک یو رسول خدمت کوي الله اکبر قرآن سترګې د سړي داسې کولوي او کچری اراده کوي تاسو استبدال او جن بدلول د یوې خزي په ځای د بلې خزي سمانه یو فریق دی بل خزه کې بدلول دا نه چې وته زما د خزو ول استاد وزور دا معنا نه دا دونه آی دی چې ټول دې او اوس خو کلبونو کې همدغه کوي چابیانې ته باندې خسنې اچي چې دا شاخه خزه موټرو ته لږ موزي بل شوارو بیا نه تر کوم چې دا غړ خلک دي دا کوم دي لوی تهذیب دي حیوانات دي ولای که کلا نام بل هم اضل دلیدون ان لیدل خیر واسیتم اور کړی تاسو احداو نا یو د دې ته خنتارن دیر مال خنتار وی خزانی تا نو ما علی دا دی نشیعن منو دا دی باہر نشیعن سشی یا او زمیر راجی کی زرارو تا کل زمیر دا مذکر سی وانس نو ما علی دا دی خزونا شیعن حسی و شیر دی مالنا من ہو راجی دی مال تا مال دی مہر نا دی مال دا مہر پا بارکی عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی چھے محلونا دیر مرکو یو فرلونا پاسی دا پی اللہ قرآن کی چویلی چھے خنتار وی خزانی تا انکا دیر مال دی ورکڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی الحمدللہ خزیم دا عمر نخب قرآن کوئی گی دا سی دا صحابہ و تاریخ مو وی خالون دی نوی خالون پی جنی زنانا ورطوی قرآن پا مولوست رکم دیکی دا خالون نمان را بلی ورطوی کشتا دیکن وما اتاکم الرسول فخذو وما نحاکم انو فانتو نو دا پا حدیث کرا غری دیگا دارن لفرلن پا دیزی بانی دا سی وی کنن دا جاگون دیکن دا سعیب نحبان پاگی که دا من را بلی دا نشی پا بلی صفا نکیز رکی حدیث که دا غرا بلی خلاصا دارن لحافظان چه حفظ کئی دا دا چل کئی یا معشومان چه تلاوت کئی دا دکی وی دا سی سعی ابن حبان کی ذکر کئی چه دا دا یهود و دا علماء صفت دی کنو اس چر تو گوری پنیت بانی دا یهود و علماء چه ناسی اسنگ چل کئی غٹ اٹو پئی دا دا چل کئی دیم دا چه اڈن می کئی اس کا غیر اختیاری لیونتو رہی مخیر دی خدا سی وردگوی چه زن بزور بانی دا دکی پریک دی دیر کارونه منکو د ډیرو قومونو په منګي برادرۍ سبب دي زمنګ ریواج اور سر هم د هندوانو دي هم د مجوسو دي ناوې نه مخکې څه دي اور وګرځو لاټه نیو صدا د مجوسیانو رسو هلک ورته وی کی کې نه دغه څه غټ پټ هلک ورانډي وې دا د پېښتیار کې نه د دې ځوې چې دا لکې وخه ورته مو ورکوه کنا وخی وخی بشی سفیا کی پیمتا ہوئی زرب ای تک تور شی تور لوخی پیموی زی ناوی چی خلاف سنت را غلی دا ناوی قسم میری که دا پاکی ران بکتو کی کین اگو مخی نورانی خلاف سنت وادر او گوران اندوان گورن کی بوزی ندیو سکی گورن کی زی کنی زی دارن پتوان و باس شی یهود و دا نسوارا و دا وکار دا دیوی کئی کنی کئی دا مڑی ماخامی و سلویختی وغیرہ دا دی ہندوانو من و سمرتی وید تیار لسم باب کی ذکر کردی فاغوی دا کئی چی پدا ورزو بانی دا مڑو سارو لم خوراک ورکی چی دیر سواب نوشی نمو کو پندان نشو راوڑی نمو ایزا جمع بوکو تلین بوکو کال بو او سالگیرہ دا دی یهود و رسل جو سی کئی کنی دی تصویرو را لوی لوی پچوکونو کی لگوز دا دا کمونستو دا حیان و رسل دی او دارن لا دا مشرکین و سابعین و رسن دی کئی کنکی نو گو را رواج پلو گو سڑی لگو تا واشی ناغوی دا پختو ملک دی سڑی چی دا خزی نکمی نو آغس سڑی خدا چی نزب ناشو حالان که سڑی لگو تی ناروائی دا شپینو گو تا اغیسیو علت ذکر کئی چا جمع با بغیر دا مہر نا کاغذ نا قبلو لو خط بے نا قبلو لارت لاسا یا که دیر ضرورتی بینا نمانگو ایزا سپینو گو توا چو وفا دی مردان نزو تانگی کی که نستم طول علاقه دا کسی بیداتون تانگا کی بم سکنت دا چی دیر مجبوری بنا ویدے پکی نستی وسا علاقه الحمدللہ طول توحید توحید دی الحمدللہ سم مولیانو یو پا کچرو کی دلالو مولانو دلالو او کم ده کلی ملکو نو آغت آغی مرگره زیوازی گاٹ نلتا او ختم دا ٹھولو بکی چکی ناس کن نو مولیان دو پتو چی دے با منگ تو سکولا چی لازی ما راشتی پدی بانی مخی شو نو آغا سیاسی مولای رات روڑان دی کو دلالو آغا توی چی ما توی لکه ملک ناس دا خیال دی دا با دی ملک نیاری گی لکه سنگی چه منگی یاری گی نمای گنجے بسردار نه لري نه پچاکار دي کوم شي خبره باندې ما دا شي نشته ما ته وی شي بجلیګر مولي شي ویلي دي رحم الله الله دی وسه هغه حق خبره کړې کدري مل قانون فتاوا عالمگیری او کفایت المفتی شي نو بالکل دا عمل په پام نه ما دا پته نه مای نرسا ملک ورنه نه مای دته به څنګه یا ملک ما ته توجه کړ هغه ته ویل لري و جواب ورکړي او ملک لاس کې درې ګوتې وي تر دوه ګوتې وي دسرو چې تفاصیل ور لیکلې وي سره ما خو هغه ته جوړ کړی و چې نن یې ورځ ده چې دا ټول څوک دي نو بس نه ما ورته عالمګیری لیکلې دي چې درې ورځې د مړي په کور کې خیرات نه روا دي ملا ته خو بېجنګونه کوي ما سره او ټول خلکو ضرورت یې خوري عالمګیری ته مانی کفایت المفتی لیکلي دي چې مړی د دفن نه مخکې په لاس اوچتولو باندې دعا نشته چې دفن شو د هغې نه بعد یو پېره یو سړی وکړي دوباره درې ورځې دې نه ځي او د مړي د کور روټۍ درې ورځو نه بعد خوړی شي مخکې نه شي خوړی حرام نه جمعې نشته بیا مایدا خو هغه لیکلې او مایدا د کتابونو یوه بله خبره هم لیکلې خبرې ډېرې اوږدې شوې مایدا د کتابونو دا هم لیکلي چې یو شی ناروا دی ملک غصه شو ماته نماز پرې ما خبره وه دا مولیان تا ته وایي چې ته ښځه یې او زه درته وایم چې ته سړی یې نو ته بیا هم ما سره جنګ کوې کوم وخت نه دي ما ته ښځه وایي ما زه درته وایم ما دا ملا دی ده په خپله انګوته اچولې تا ته دې څه وایي چې د سرو ګوته جایز ده او که نه بیا ما یې پیغمبر وایي چې ناروا ده تمام کتابونه لیکي چې ناروا ده دا د ښځو سره ځان شان کوي دا لعنتي دی نو څه لعنتي مایدا مولا د دوه شیزان لا نتیم چې دیم لا نتی شي وزغلی شو کو مولا ته چې سوو آیا سوو آیا مارو چې ته لاله وګا کو نه ماتو لار کې زګاړي نه تر کو شوم تانګې نه او یو بلاړه په بد حال ده ان ته زما یو شاګرد شهزاده نومې دي ما ته هیڅ چل دی راشل په بد په دی مای دې سو فن دی کړه مې ملک مې دا کو دا غلو دی په تا په کولې مې دا څه پیښو نو اصل خبره ده ټول هغه د جاهلیت رسمونه دي هیڅ ثبوت نشته شاید نه په چوکونو کې لیکل پوسټرو باندې پلانې شهید رحم الله او نه اسماء حسنا چرته جوړندول په چوکونو کې دغه هم ټول د ځان نه دي د جاهلیت ټول طریقې دي تصویر تعظیم دواړه د شرک جړ او بنیاد دی د صحابه دا شیلم د زنانو خورلنو دا شیلم الحمدلله هم المؤمنین د علم مطالق ما تا سمخ کی ویلی وکنه یو صحابی وی چې په اور کم شی پوخی او دا سړی وخوري نو دس ماتی نه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام سړه وو خبیا دوباره وړل الله شي وې د لو د سین نه کړی نماز شو دس دوم بل مؤمنین وای بچی چې دا وګ ګرمي پور باندې او مون پر یخ نه کی په دس کو نو بیا په دس کی دا شی له مت الله ورکړو هم بل وای دا رنگ له حدیث کې راځي چې خپل حاضرین باندې لاس ولګول او د شی مات شو هم بل مؤمنین وای بچی مون چې استنجا کو ځان باندې لاس لګول څنګه دس کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھ پمڑی بنے سوک جاڑی نو مڑی تا سزا ملوی نو ام المومنین تا چاویل اغوی ابن عمر در روجن سڑے ندے رشتی ندے خو دا پیغمبر پا خبر ندے پوا شوی قرآن وی ولا تزیرو حاضرتم وزر اخرى دیو پا گناہ بل ننی ولی کی گی نو جاڑی دی پی بل سڑے و آزاد مڑی تی دا ماندہ مطلب د پیغمبر د قول دا دی چې دا خلک په جاړي او په دغه وخت کې ورته سزا ملي دا جړه او لفیده نه وته دا شی له مو د صحابه د زنانو دې پرلن پرلن له هم دا پکار دي چې علم حاصل کی فلا تأخذوا منه شيئا آیا آلی تاسی دلرا بختانا فبرنامی او پا گنا سرگندا اس دی بی طلاق دی ورکلو چی خنا دا برنامی دی بیمو تر لمالم تیرا گنا دا سر او سرنگی آلی تینا دا مال او یقینا رسیدری و بازی ستاسی نبازو تا فواقستی دا ستاسی نا دی زنانو میثاقا وعدا غریزا مضبوطا نکالو دو اوس ژوند دې در سره تیر کړی دی افزا رسیدلی دی باز دی یو بل سره مخ کړی دی شرغاتی مکړی اوس شرمې هرڅه تی نالی نه نه هم حکم د پلار من کوها ما اخلا تا دی ونی وتلې بیزتی د پلار مکوام او نکاح مکوا دا چا سره چې نکاح کړی پلارانو ستاسو من النساء اذا خذونا مرا مور وانه الا مگر ما قصرت اوچه په خوا کوم تیر شوی دي په حالات د کفر کې په خوانو دینونو کې یقینا دا نکاح د پلار خزي سره دا دې فاحشتن ډیر به حیا کار و مقتن او ډیر د غصه الله تعالی و ساء سبیل او ډیر بدلار تاکید دی الله بیزتی وکاو دتا سورة البنی اسرائیل دو درش شمایات خبور مسلی دفار از دفل آزار ولا تقربوا الزنا من يذكر الزنا انه كان فاحشا يقينا دا دير بهيا دا بهيا كار دي بهيا كار وساء سبيلا او بدل اردا سورة الانعام کیوں ذکر کئی ولا تقربوا يوصل يو پندوسم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن امن دې کېږي پلیس کارونو ته کارې دې نو کپټ کار شرکیو کپټ هر قسمه پلیس کار دان له وی ولا تقتلوا اولادکم من املاق دولګي د وژنې بچي ولي وي نه نو نرزقکم و ایاهم تاسو ته منځ ورکو دیو تم ورکوم اوسې منصوبه باندې وکړه نس باندې وکړه سب حکم ذکر حرمت علیکم دادا زنان دبانی مندی سوار لس محرمات ذکر کئی حرام شویدی پتا سبانی امہاتکم حرام شویدی پتا سبانی پنکا آغسل میان دیکھ پلی یعنی نکاہ دی میان دوسر سیوا دا مجوس ہونا بل پہیس یو دن کی دا جائے گی آتش پرس مجوس آگی بھی عرص جائے گی دارن لاخر کا ریشمیاں گلگت پا طرف چینا داغا خانیانو آگو وی در اکھم معمولی کپڑا واچے و مور سرم داغا کار کرش اللہ یاد بللہ اللہ یاد بللہ سمع دستر آگا خان داغا چین داغی لار ویلی چې دو کروڑ خلک زما عبادت دي په دنیا کې زه دونه لږه فرانس کې په غلط دیو